دخل على معنى المسجدين فدق تعريف اسم من اكراد في تعريف اسم من جامعة ندائي دخل افراد لها او تعريف حرف معنى ندائي دخل لها اسماء لازمة الاضافة يعني هاگا اسماء تلسل اضافة لازم دائي آبا غير دي اضافة لا نتسمه لكا فوقو لفظ شدا باغر دي اضافتنا نئی استعمالی دی فوق المسجد ویائی فوق البیت فوق الجدار یا زو شدا باغر دي اضافتنا نئی استعمالی دی زو مال زو دار زو المسجد یا قدام لفظ نو دانی داغا اسما چیدی بی اسما و دې کې په خپل معنی باندې دلالت کوو نو په دې کې د مضافه او مضافه څخه چې مضافه الیه سره ذکر نه کیږي دا په خپل معنی دلالت نه شي کولای ځکه لفظ د ذو چې کومه معنی پر هغه د دایو په باب نه ولید دلالت کوي مال سره ذکر اوس په ذو ات معنی نه ورته دا رنګ قدامه لفظ ولې په معنا دلالت کوي چې هغه د خپلې سره ذکر کیږي چې مثلا مسجد وغیره دارنگ تختو مدن یدا دی اسماء و پخبل معنی دنی تا دلالت کو مداخن لے ہیتا متاسول نو دی تاریخ تی اسم نا اوہ تلو کا تاریخ تی حرف کی دخل جواب اسماء لازمت اضافت کی دی دا ندی واسلی دی تاریخ تی اسم زکا دا وجہ دی دی مفرومات کولیاد کر لازم دای وسرا تعقل دی متعلقات اجمالا او طبعا باغیر دی حاجات نا ہوتا دا اسما چی دی وضع دی دی مفهومات کلیاد دی لفظ دی زود دی پرانا دی وضع تی صاحب مال خود پلا مانا دا لفظ نشد رای جی ترکی پر مال نشد رای جی کرنی وضع که مند دی پرانا دی لفظ دی زود وضع دی وعام مانا دی پرا صاحب شیخ ذکر دی زو خلید دی مانا اللہ مانیمہ کہ صاحب دا شکون سے کل سر دی شخان مخا دی وجود درانگی لفظ دی فوقو وزادای زیدی مانی دی پراشی فوق شی نو دنی راگا متعلقات اجمالی اطلاع اجمالا متعلقی ام دا شکنی متعلقات مراجی دا متعلقاتی دا مداخلی دی اجمالا شیزی در سرارتی طبعا دا مانا فلو بی سرارتی با غرد حجت ناو دی شخانی وی فوقو فلا مانیمی دی فوق یوسینا په پوهه دا رنگه قدامو نو چې دې کوم معنی د پرا دوی وضع دي هغه مفهومات مستقل دي اوبو دې دوی په خپل دلالت کوي ا چې کوم متعلقات او د محتاج دي خپل دې انتر درځي اجمالا او تفصیل ته یې حاجت نشتا ذکر دا حاجت نشتا چې کوم معنی د پرا دوی وضع کول کوم مفهومات کوي دې پرا عام تکیر معنی دی پاپو دی پاپو دا اعتراض کہ تکیر تا دی ودا وای دی بو ماته پوری یاد کرا نو پچاز چلے استعمال دل ہم تو دیکھی یا دی وی نے ور مذکر دی متعلقات مخصوصات یعنی لفظ دی دوکو بیا پدا معنی کرے استعمال دی صاحب الشی لفظ دی دوکو خاص مذکر دی دار مذکر دی مال تا خاص یا مسجد تا یا مدرسہ نو دا دی مذکیری ویلی متعلقات مخصوصاتا نور مذکیری متعلقات عاماتا جواب دادا چه عادت تی عربی عادت تی حال کو پدی جاری لائی چه دی پدا تی مغمومات کی استعمال آوی چه آم مذکی متعلقات خاصاتا پدا عادت دار جاری لائی یو استعمال بھی یو وضع لی کلا کلا استعمال وضع یو شایی کلا استعمال وضع خلاف استعمال عادت دې د نجاري شواله دې د پلاټ مفهومات کې استعمال دي چې عام ذات او متعلقات مخصوصات ځکه دغه متعلقات مخصوصه دې د وضع نه دا غرض دي اني دې د وضع نه غرض دا دی چې دې دا دغه متعلقات تعین یې نشي وضع دې د مطلق متعلقات دې پرابو غرض دې وضع نه دا دی اصل مرتب په وضع باندې دا دی چې دا متعلق معلوم شي چې کوم متعلق دې دا دی دغه په دغه عام څه فائدانه څه وړي که هلدا منایته زو صاحب وشي په دغه پیاس دا فاطمه حضرت تمہاری میں جو صاحب شکر تو فائدہ پدی کی دو چتا ہی نہیں ہوتی کہ صاحب دے مال دے دے صاحب دے مسجد دے صاحب دے دار دے مگر استعمالی کو متعلقات مختا کی دلی پراشی عدد پدی بندے جاری سوا دے شدئی مضاف کا بھی شدئی استعمالی کو مغمات کی چی مضاف متعلقات مختا دے بھی دکا دا دے دے دے وہ دے ناغرز دے لے پورا دے دے چی فرم دے دے متعلقات حضر شدئی نلے پورا دے دے چی دے اصل معنی فہمی حاصل یعنی دا متعلقات خاصا چی بسر لازم دی دا اضافت کی وہ خاصا مضاف نتا چی لازم دائی چی دا کتا افضل دی گرد دا اضافت کی چی لازم دائی وہ خاصا مضاف نتا دا دید قرآنا چی اصل معنی اصل نر فاهم کنی بلکہ دید قرا چی دا خاص متعلقات معلوم چی فرق کنی دا اضافت کی چی خاصا مضاف نتا لازم دائی اللہ دن دائی چی دا متعلقات خاصا تی دا مضاف نتا چه دا معلوم است نلی پورا دی فاهم دی اصلی معنی فاهم دی اصلی معنی دی پورا دا اضافه کنه ایلا دی آدی دینا پورا رو معلوم است بوش برو دا جو اعتراض چه پتاری سی اسم که تو یای چه دا اسم آوا کلمه دو چه دا لکتو پا معنا بنی کائن سی نفسی چه دا معنا کا اینا سی نفسی ہی نو معنا کا اینا سی نفسی خدا معنا کی معنا مستقبل مجھے اس سے یہ ہے کہ تعریف کہ اسم اغا کلمات کے کمانا منتقلا دلالت کو نجد ماننا تو شیما مانا مراد معنا مطابقی تتضمنی کا التزامی کا مطلقا یوان خود دا مطلب دائی کہ اسم دلالت کو کمانا مستقلا بننے انہی ادم مانا مطابقی مستقلا بننے یادا کیا ہے کہ ادائی دلالت کو کمانا مستقلا بننے انہی تضمنی مانا بھی مستقلا کانا دا کیا ہے کہ زمین میں یوان رہے ہیں لکھا کا مطابق کی معنی ہے داوے نبیا خود تعریف سے اسم نا دخ اول کئی سراح پر کون سے کسا پا تعریف سے اسم کے جواد ہے دینا یہ داوے فی نفسی ہی تو دویام غیر رو نفسی ہی بیا خود دخ فی نفسی ہی سراح پر اندل کون لکھا کہ دے پیر کو معنی مطابق کی مدل مستقل ہے رسی تدعونا ہو کہ آم راکب دے مستقل غیر مستقل نا اپا دریش اندل بزمان ہے بیا په غیر موږ تر دې سره دا به دا خبر څه کیدای شي دا ته حاجت نه لري په خاص وخت لري دا د دې پر دې څه کوي په بیل په کوم څه نو بیا په دا سره په دې سره په خبرې دې نه کوي تحصیل له حاصل لای انې لغوه نه کوي او کدا چې چې دا به معنا مراد معنا مطابق وي چې د اسم معنا مطابق وي مستقلا وي نو اسماء بحثه دې نه کوي انې هغه اسماء چې تاسو زمونی معنا نه لای تزمونی معنی بولی وی چه جوز دی معنی کوی چه معنی للا جوز دی لکه لفظ نکتا نکتا تکای چه کم دای نکتا دا جوز دی معنی نگا لکه چه دارا شیک کیو تکی دایی من دا بر جوز مرا تزمونی معنی دانا دارا می مصادر چه کم دی لکه ضربون غسلون قتلون دادا می ادغی چه کم معنی دایی چه معنی دا بر جوز مرا دا دنو وزن تکای چه تزمونی معنی لرین اکا منا ایتدانی نی مراد بھی اکا حسین زہاد لکو اکا حسین زہاد لکو اکا حسین زہاد لکو اکا حسین زہاد لکو اکا مجازی مانا ہو غیر مجرہ ہو جاؤ او مجازی مانا تعریفات کے جدر ارتکات کے جدر ارتکات اکا مطلق تیوی نو پا مطلق کو اوہ اطرارہ جتا مطلق دائے اکا مطلق کو پزی من مقید کے مجودین مطلق کا مانا مطلق کا مانا یا پزی من مطلقی کی گیا مطلقی اطرار دائے یا پزی من تازہ مولی کہ آئے اطرار دائے جواب امیر مراد عادت مطلق اسم اوہ کلمادو درسو کو مانا بندے چک مانا مستقلہ دلے چک مطلق مانا ہے چک مستقلہ چکی میں واری نو پدے سارا فیل اوتا فیل نکو لیکن کہ فیل ہاں کو مطلق مانا چک مستقلہ دو یہاں ہوئی تھی یہ مطلق مانا چک مستقلہ دو پر مطلق مانا پر چپ جمع کیوں جاو تزمنی نو یہ تزمنی مانا مستقلہ دو مطلق مانا چک مستقلہ دو یہ در مستقلہ چې د اسم چې مطلق معنا وته کړل کوم تر کوم د لیکل کړل نو د څه کېږي اسماء بسان او واته کوم تر معنا دې کوم څه کېږي نو د لیکل معنا ا کته دا کی څه کې چې مطلق باندې اطرا مطلق باندې هو هغه اطرا دې کوم قید دې مطلق باندې دې مو قید نه مو دي نو دې دا صحیح خبره او یو وجود د یو ارادات مطلق نه مو دي چې بغیر دې مو قید نه بغیر دې خاص نه وجود فکر یہ ارادہ دے ارادہ دے مطلق بغیر دے مقاعد نہ جائز ہے کہ تم مطلق ذہن سے یہ دوڑا ہے مطلق انسان پر ذہن کے خاطر خدا یہ بڑا ہے ارادہ دے جائز ہے وہ ہر ایک کی موجودی دے بغیر دے خاطر یہ مل خبر آپ کے ارادہ دے روزہ مطلق مانا مرا دے لیکن بس نسان اعتراض ہے پول پر تاریخ سے فیل کرو رسالت دا کی ہے کہ پیر پر تاریخ کے داس کو مانا تھا زمانی مستقل ہے نمانا تھا زمانی دے پیر ہوتا دی نسبت فقط زمان فقط حدث کا نسبت کو خلے اخو مستقل ہے بہو غیر اخو مستقل ہے ترقی دا کا زمان کو خلے جو ایک تیران دے زمان پر زمان کرو گا تکا پر تاریخ کے دارے گلے جمعک تر دل احادل قسمنا دا پر کی ممانا کا پلا دا لکھو دو کوئی وقت ہمی دے زمانی سارا او دا ہو دلتو زمان کو پتر آئی زمان پر زمان کرے پر مشک نہ ہو ایک تیران دے پیر دے نفت سارا اور شید نفت مان کی نسبت نشید لائے تغیر تک ادا کو دشت نفت مان کی عینیت بھی اتا حدث دے نو کھولے کے معنی تا زمانی دا منا حدث پر تاریخ تے فیل دا ترجیح بلا مراجعہ دے ویلے امیر مجھے نو جواب پر تاریخ سے فیل کے چدار ہو گلی دی چھو مانا تا زمانی مستقرہ یعنی پر مانا بن در کو پس پلا ایدر مانا مراد مانا تا زمانی دو امان تا زمانی دو چکی داو حضرت خارینا تا موجودہ دو چھا اتا عزود دے معنی میں اخرائی دے امیر دو تا زمانی مانی تا جدا پا دے خارینا دے سکت مراد دو حضرت دکا چھو پر تاریخ سے فیل کے جدا قیل ذکر دے چھا قائم میں نسی میں بس لا سر آئی او بس جدا چھو مسترن احد قدمنا بسلاسا من زمان کو مثال او دا یہ دو وجہ نہ ہے پر دا ما کا یہاں تو لکھ میں مراد مانم کا مستقل دو